الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس کی تقریباً 63 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ 62 اور 63 یعنی 62 اور 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کلام تھا اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت ایک خاص منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ بندوں کو ہی ملتی ہے، کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، ریاضت سے یا بہت زیادہ عبادات سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو ملتی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو عنایت فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ولایت جو ولی ہوگا، ہم نے آپ کو بتایا جیسے خود قرآن کہتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء کرام وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوگا جو ایک تو جاہل ہو، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب کسی کو معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے بعد ہی وہ احتیاط کو اختیار کرے گا، اور جاہل شخص جو ہے وہ کبھی بھی، چونکہ صاحب علم نہیں ہوتا، تو وہ حقیقتاً تقوی کو کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اولیاء کرام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا، اگرچہ بات صحیح ہے کہ ہر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کیونکہ جو علم حاصل کر لے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا وہ منتخب کردہ بندہ ہو جس کو منصب ولایت عطا فرمانا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کو اللہ تعالی منصب ولایت عطا فرمائے گا وہ عالم ضرور ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے اطراف میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے علوم ظاہرہ نہیں پڑھے ہیں، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور اس کے حرکات سے، اس کی گفتگو سے بھی جہالت ٹپکتی ہے، وہ صاحب علم شخص نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ تو صاحب ولایت ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور نہ اس کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے نافع ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک میں بات عرض کر دوں، بعض عاملین کے پاس آپ جائیں گے، ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، بعض اوقات ان کے سامنے خواتین بھی بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن وہ علاج کرتے ہیں تو اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس قسم کے فساق و فجار سے بھی دین کی خدمت لے لیا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسا شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو اپنے جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ وظائف ہیں، ان کے ذریعے شفا کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ موویز وغیرہ بھی دیکھ رہا ہے، بدنگاہی بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ڈاکٹرز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جس کو دوا دیتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اب یقیناً ڈاکٹر شفا نہیں دے رہا، وہ دوا شفا نہیں دے رہی، شفا دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شفا کے لیے اس ڈاکٹر اور دوا کو ذریعہ بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر عزت بھی پا رہا ہے، اسے پیسہ بھی مل رہا ہے، وہ آسائشیں اور سہولتیں بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے جسے ہم حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عامل علاج کرتا ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے شاید ہمیں شفا حاصل نہیں ہوگی، یہ تو کبھی شفا دے ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان کہ باشرع عاملین کے پاس جائیں جو متبع شریعت ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں، تو یہ بہت ہی افضل اور اولا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء عظام کے لیے مزید انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ دنیاوی زندگی میں بشارت کا مطلب یہ بشارت خوشخبری، اس میں ان کے لیے خوشخبری کے مختلف اقوال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے تعریفی کلمات جاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو فیوض و برکات سے مالا مال فرما دے گا، ان کے ذریعے لوگ عبادات پر استقامت پذیر ہوں گے، گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ تو ایسی شخصیات آج بھی اس دور میں موجود ہیں، اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ مشاہدہ آسانی سے ہو جائے گا کہ جن کی صحبت کی برکت سے ہزاروں لوگ متبع سنت بن گئے، ہزاروں لوگ دین پر عامل ہو گئے، ہزاروں لوگ نمازی بن گئے، اور الحمدللہ ہمارا کیو ٹی وی بھی اس میں ایک بہت ہی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، اگرچہ کیو ٹی وی ایک بھیجان چیز ہے، اس کو درجہ ولایت تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کیو ٹی وی اللہ کا ولی بن گیا، لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں، ہمارے پروگرامز وغیرہ دیکھیں، تو الحمدللہ لاکھوں لوگ اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، عبادات پر استقامت پذیر ہو رہے ہیں، نہ صرف وقتی عبادات بلکہ سابقہ زندگی میں کی گئی نمازوں یا روزوں میں کوتاہی کا تدارک کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اتنی خوش آئین تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ اب لوگ کوئی نیا کام کرتے ہوئے ہزار دفعہ مطلب الحمدللہ میں ہمیں کتنی کالز آتی ہیں اور دیگر مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز، یہ جو میں کام کر رہا ہوں حلال ہے کہ حرام، اس ذریعے سے جو میں نے روزی کمائی اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ شعور الحمدللہ کیو ٹی وی نے بیدار کیا ہے، ایک بہت ہی بڑا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، اس چینل کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہم آپ کو ترغیب بھی دیتے ہیں، عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے اطراف میں آپ دیکھیے، اگر آپ کے اطراف میں کسی کے گھر میں کیبل موجود ہو تو آپ کوشش کر کے انہیں یہ ترغیب دیں کہ آپ کیو ٹی وی دیکھا کریں، تاکہ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال جس طرح اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر اولیاء کرام کو منصب عطا فرمائے گا، ایسے ہی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی انہیں مناسب عطا فرماتا ہے، اور یہ دنیا میں معاذ اللہ ان کے نیک عمل کا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اضافی انعام ہوتا ہے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تنہا مقام پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور اس کے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں سرور اور لذت پیدا ہوئی، پھر اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی وہ صحابی یہ سمجھے کہ شاید اس کا دیکھنا مجھے اچھا لگا نماز کے دوران، تو اس کی وجہ سے میرے نماز کا ثواب ضائع تو نہیں ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے دنیا میں ایک انعام ہے، خوشخبری ہے. تو گویا کہ اگر آدمی اپنے اعمال کا اظہار نہیں چاہتا، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، اس پہ کوئی تعریف جملے حاصل کرنا یا لوگوں کے قلوب کو متاثر کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کر رہا ہے، اب اس کے بغیر چاہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو اس کو دنیا میں حاصل ہو رہا ہے. اور دنیا میں حاصل ہونے والا یہ انعام خدا نخواستہ اس کے اخروی انعام کو باطل قرار نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بلند انعام ہے، لہذا ان کو آخرت میں بھی عزت ملے گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث تو میدان محشر کے بارے میں، ان پر اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب شہداء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور جب علماء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو. اور ایک کنز المال کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، یعنی جیسے شہیدوں کے خون بہانے کا مرتبہ ہے، ایسے ہی صاحب علم علماء کے قلم کی سیاہی کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی وجہ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا. اور ہر اللہ کا ولی چونکہ عالم ضرور ہوتا ہے، بلکہ ولی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی ہوتی ہے ولایت بھی ہوتی ہے، تو جب عالم کا اتنا مرتبہ ہے تو ولی کا مرتبہ تو بدرجہ اولا اس سے زیادہ ہوگا، لہذا انہیں میدان محشر میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کثیر لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی جس کے لیے اللہ نے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مرتبے کا فیصلہ فرما لیا، انشاءاللہ وہ ضرور مراتب حاصل کرے گا. اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ تبدیلی وہاں پر ہوتی ہے جب پہلے کوئی نقص ہوتا ہے، یا تبدیلی وہاں پر ہوتی ہے جب ایک کم ایک افضل شے ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی چیز آ گئی، تو پھر وہ پہلے والے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے، 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ بالکل درست ہوتا ہے، اسے بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت کو منتخب فرما لیا، تو اس کا پھر اللہ کا فیصلہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ فیصلہ تبدیل ہوگا تو گویا کہ پہلے فیصلہ غلط تھا. ہاں یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ قرآن عظیم کی بعض آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں، اسے ناسخ و منسوخ کا علم بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت منسوخ ہوئی جو ختم کر دی گئی، نیا حکم آ گیا، تو کیا پہلے والے میں کوئی نقص تھا، یا پہلے والا کم مرتبے کا تھا، دوسرا والا اعلیٰ مرتبے کا؟ تو ہم نے یہ بالکل شروع میں جب ہم تفسیر شروع کی تھی اس وقت ہم نے ناسخ و منسوخ کے بارے میں پورا کرام کیا تھا۔ یہ چونکہ موضوع اس طرح کا آ گیا تو پھر میں وضاحت کر دوں کہ جب احکام شرعیہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم ناسخ ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے والے میں کوئی نقص تھا یا کم مرتبے کا تھا، بلکہ یہاں ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم نیا حکم آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی، پہلے والے میں کوئی نقص نہیں تھا، پہلے والا بھی بالکل پرفیکٹ تھا، اعلیٰ مراتب پہ فائز تھا، کوئی اس میں کمی نہیں تھی، کوئی وہ مفضول نہیں تھا، دوسرا بھی بالکل اس کے برابر ہے، لیکن اس کی مدت ختم ہو گئی اور اب یہ حکم شروع ہوگا۔ تو صرف وہ پہلے والے حکم کی مدت کے اختتام کے بیان کے لیے آیت لائی جاتی ہے، پہلے والی چیز کے نسخ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے وہ احکام میں ہوتا ہے، خبر کے اندر نہیں ہوتا۔ خبر مانے مطلب دنیا کی کوئی خبر، کوئی ماضی کی خبر، کوئی مستقبل کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہو، کوئی اطلاع دی ہو، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ خبر میں تبدیلی کا مطلب ہے مثلا پہلے کہا کہ ہوگا پھر کہا نہیں ہوگا، تو یہ تعارض ہو گیا، یا تو پہلے بات درست ہے یا دوسرے درست ہے۔ اس لیے خبر میں کبھی بھی ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا، یہ احکام شریعہ میں ہوتا ہے، اور احکام شریعہ میں جو ناسخ ہوتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ منسوخ کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب یہ نیا حکم جاری ہوگا۔ اب یہاں سے پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی منصب و مرتبہ عطا فرمائے، دنیا میں لوگوں کی زبانوں پہ تعریفیں جاری ہو جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی بلند مرتبہ عطا فرمائے، یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس شخص کی صحابہ کرام نے مذمت کی، اس میں کوئی اعلانیہ خطائیں تھیں تو اس کو بیان کیا کہ یہ برا شخص تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو اب صحابہ کرام کے قلب میں بڑا تجسس بیدار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والے جنازے میں آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرے میں فرمایا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی لوگوں کے زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ برا شخص سے مراد جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، سب کے سامنے شراب پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، عورتوں کو چھیڑتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کی پیٹ پیچھے ان اعمال کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہذا یہ وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ صحابہ کرام نے کیسے برائی کی، اس کے اصل میں وہ اعلانیہ گناہوں کو بیان کیا کہ یہ تو بڑا برا شخص ہے، وہ غالباً کوئی منافقین میں سے ہوگا، کیونکہ صحابہ معاذ اللہ کوئی بھی ایسے نہیں تھے۔ تو اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی جس کی تعریف تمہاری زبان پر جاری ہوئی وہ اسی لیے جاری ہوئی کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اور جس کی برائی جاری ہوئی وہ اسی کی جاری ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک مزید بہت ہی باریک نقطہ یاد رکھیے کہ اب آپ ہم اس پر یہ قیاس نہیں کر سکتے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے محلے میں بھی ایک شخص کی بڑی تعریف ہوتی ہے اور ایک شخص کی برائی بیان کی جاتی ہے، تو کیا ہم بھی اللہ کے گواہ ہیں دنیا میں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ شارحین نے فرمایا کہ صحابہ کرام صاحب تقویٰ تھے، صاحب علم تھے، بہت زیادہ محتاط تھے، تو گواہی ایسے ہی لوگوں کی معتبر ہوگی۔ یعنی اللہ کا گواہ دنیا میں وہی بن سکتا ہے جو اب وہ چاہے کسی بھی دور میں ہو، کہ جو صاحب علم بھی ہو، صاحب تقویٰ بھی ہو، خوب محتاط ہو، زبان کا استعمال جانتا ہو، اسے معلوم ہو کہ شریعت اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے، بھاری چندہ دیتا ہے، 10,000 روپے مہینہ، 20,000 روپے مہینہ، اب چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا، چاہے وہ کتنے بھی غلط کام کر رہا ہو، ہم بولتے ہیں جی بڑے متقی آدمی ماشاء اللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی تقویٰ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ تعریفی جملے نکل رہے ہیں، لیکن یہ شخص جو اتنے سارے گناہ کر رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ اللہ کے وہی دنیا میں ہوں گے یا انہی کی زبان سے نکلنے والی تعریف اور کسی کی مذمت کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہوگا، جو صحابہ کرام کی مثل تو نہیں لیکن انہی کی طرح ان اوصاف کے حامل ہوں گے جسے صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمائے. یقینی سی بات ہے کہ ہم صحابہ کے برابر نہ علم میں ہو سکتے ہیں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، لیکن ان کے ان اوصاف حمیدہ میں سے ہمیں جس جس کو حصہ ملے گا، یعنی وہ صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، وہ پرہیزگار بھی ہو، زبان کی احتیاط بھی کرتا ہو، اس میں مشاہدے کی زبردست قوت بھی ہو، وہ کسی کے بھی اعمال اور افعال کو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسی کے قول کا اعتبار ہے، ورنہ عام عوام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، کیونکہ کفار آپ کی بڑی دل آزاریاں کیا کرتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کی قلبی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کا قول آپ کو غمگین نہ کرے، آپ بالکل غم میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، رنجیدہ نہ ہوئیے، ان کی باتوں کا کوئی آپ غم نہ منائیے. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے دستے قدرت میں ہے، لہذا ان کے مذمت بھرے اقوال سے آپ کے لیے زوال عزت کی کوئی راہ نہیں ہے. عزت تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اگر یہ آپ کی برائیاں کرتے بھی ہیں تو عزت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی مذمت کرنے کے باوجود آپ کا مقام عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں. یہ بڑی پیاری تسلی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو دین کا کام کرتے ہیں، خصوصاً ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ معروف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو حاسدین کی ایک لائن لگ جاتی ہے، جو اس شخص کے سامنے اپنے آپ کو لوگوں سے نہیں منوا سکتے، اس کی صلاحیتیں ان لوگوں کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھ دیتی ہیں، تو پھر وہ اس کے خلاف تانہ زنی شروع کرتے ہیں، غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور انہیں مطلب ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت اس قسم کے لوگ بھی بالکل گھبرائے بغیر اپنا دین کا کام کرتے رہیں یا دنیاوی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو نعمت والوں سے حسد کر کے ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہوئے، آپ کو آہستہ آہستہ یعنی لوگوں کی نگاہوں میں نبوت کے حوالے سے مزید آپ کا مقام اور عزت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں اپنی عزت کے زوال کا خوف پیدا ہوا، ان کے قلوب حسد سے بھر گئے. اسی طرح یہودی جو علماء تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس سے پہلے بھی جب آپ کی خبریں وہاں پہنچی اور لوگ ان یہودی علماء کے پاس پہنچے کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا وہ نبی واقعی نبی ہیں، کیا ان کی نشانی ان میں موجود ہیں، تو وہ یہودی علماء اگرچہ جانتے تھے لیکن قرآن حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اپنے قلبی حسد کی بنا پر انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا. لیکن چونکہ ان العزت للہ جميعا، عزت تو تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کے باوجود وہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرما رہا ہے، لوگوں کی طرف سے کی گئی سازشوں سے وقتی طور پہ اگر قلب میں غم پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو فطری تقاضا ہے. نبی کریم کو تسلی بھی اس لیے دی گئی کہ آپ کا قلب انور رنجیدہ ہوا، لیکن یہ ہمیں ذہن بنا کے رکھنا چاہیے اور یہ اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے کہ کسی کے دست قدرت میں ہماری عزت کا زوال نہیں دیا گیا، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی مقام عطا فرماتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کلام کی سعادت حاصل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.